gusto ka sa aking mahal. May balak kang agawin siya. Itsura pa lang sa akin lamang ka na. Akitin mo siya, siguradong magwawagi ka. Nakikiusap ako sa'yo, nagmamakaawa. Kunin mo na ang lahat sa akin, huwag lang siya. Kunin mo na ang lahat sa akin, huwag lang ang aking mahal. Alam kong kaya mong paibigin siya, sa akin maagaw mo siya. Pakiusap ko sa'yo, magmahal ka na lang ng iba. Kunin mo na ang lahat sa akin, huwag lang ang aking mahal. Ika mamatay ng puso ko pag sa akin inagaw mo siya. Kilala ako sa'yo, kasing kisig ng mahal ko. Siya na lang ang ibigin mo. Nakikiusap ako sa'yo, nagmamakaawa. Kunin mo na ang lahat sa akin, huwag lang siya. Pakiusap ko sa'yo, magmahal ka na lang ng iba. Kunin mo na ang lahat sa akin, huwag lang ang aking mahal. Ikang mamatay ng puso ko. Inagaw mo siya.